In Soesterberg woedt sinds gisteravond een zeer grote brand in een bedrijvencomplex. De brand begon in een garagebedrijf en is overgeslagen naar meerdere nabijgelegen meubelzaken. Onder andere een filiaal van Leen Bakker en een kringloopwinkel zijn niet meer te redden. De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle en verwacht nog de hele nacht met blussen bezig te zijn. Blussen wordt bemoeilijkt door een gebrek aan bluswater. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 doden gevallen. Ook vielen er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk op de markt. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Het is de derde keer dit jaar dat in deze dichtbevolkte wijk een bom op een markt ontploft. Een man uit de Amerikaanse staat Florida die begin januari meedeed aan de bestorming van het Capitool in Washington heeft 8 maanden celstraf gekregen. De man is de eerste Capitoolbestormer die is veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij was op beelden te zien op de vloer van de Senaat met een vlag van oud-president Trump op zijn schouders. Voor de rechter sprak hij van een dwaas besluit om mee te gaan in de totale euforie, zoals hij het noemde. Bij elkaar moeten zo'n 500 bestormers voor de rechter verschijnen. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer 2. Vorig jaar is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. De VS is de grootste afnemer van Nederlands bier. Ruim een derde van de export gaat die kant op. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Het weer. Vannacht koelt het flink af met minima tussen 9 en 13 graden. Komende dag opnieuw zomersweer met afwisselend zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Een hele goede nacht. Het is 2:02 en tot 4:00 is dit de Focus op NPO Radio 1 met na 4:00 natuurlijk gaan tot 6:00. Met nu de beste podcast van deze zender. Om te beginnen de nieuwste Alicante. Generatie Zetters, zo worden ze benoemd. Generatie Z. Ze zijn brutaal, ze zijn nieuwsjunkie. Ze zijn ook hun eigen merk, maar het is ook een activistische generatie. Zo starten ze steeds meer klimaatrechtszaken over de hele wereld. En met succes. Ja, waar komt hun activisme precies vandaan? Millennial Ilan Hoekstra spreekt onder andere de Zuid-Afrikaanse Greta Thunberg en een hele hoop brutale Generation Z'ers. Gen Z, dat moet ook een gevleugelde uitdrukking worden. Want als je dat in je DNA hebt zitten, dan zit je goed. En iedereen moet eigenlijk een beetje Gen Z in zijn DNA opnemen. Want dan kom je erachter dat het leven een stuk leuker gaat worden dan wat het nu is. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? Het is voor het eerst dat iemand van het Koninklijk Huis geld teruggeeft. En prinses Amalia wil zo laten zien dat ze luistert naar de kritiek uit het land. Hallo allemaal dames en heren, welkom op mijn TikTok. Er is hier iets heel spannends gaande. Er is hier een soort van, ja, iets is... Oh meid, ik zie een paard! Hoi! Je kan natuurlijk wel spullen kopen in de winkel. Alleen deze spullen zijn net zo goed te gebruiken. Dus het is veel beter voor het klimaat. Gewoon een generatie die heel erg zelfverzekerd is. En zich niet echt terughoudt van bepaalde dingen. Als jij iets echt wil, dan kan jij dat bereiken. Ja. Linksom, rechtsom, het gaat je lukken. Ik hoop in ieder geval dat mensen inzien dat het echt niet kan om iemand te beoordelen vanwege zijn huidskleur. Ja. Hallo jongens. Hallo Shino, hallo Elif. Hallo. Hi. Hallo, hallo. Aaron. Aaron de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is middag of avond voor de luisteraar. Dat kan natuurlijk. Maar welkom. Dankjewel. De allereerste Alicante voor jou. De allereerste Alicante en toch wel een momentje mag ik zeggen. Ja, gisteren omschreef je het heel mooi. Je bent de vervanger van Thijs. Ja. En toen zei je tegen een andere collega... Ze ruilen de ene ginger in voor de andere. Dus, ja. Dus even voor het beeld van de luisteraar. Jij bent onze nieuwe ginger van de groep. Ja, nou, fantastisch. Dit keer niet een Brabander, maar uit Groningen. Ja, uit het Hoge Noorden. Even toch een beetje de provinciale belangen hier op de kaart zetten. Heel goed, heel goed. En ben jij een Gen Z'er, Aaron? Ja, eigenlijk net wel, net niet. Want Gen Z'er, 1996, toch? Ja, de grens is 1995. Ik ben in januari 1995 geboren. Dus. Ja, dan ben je het net, denk ik. Ja. Ja. Hey, lief? Ja, ik ben Gen Z. 1996. En je komt er helemaal voor uit ook. Ja, ik voel me niet per se Gen Z of millennial of whatever. Maar goed. Je voelt je gewoon Eli. Ik hoor er blijkbaar wel bij. En Shino, wat ben jij eigenlijk? Nee, ik niet. Millennial. Millennial. Mm-hmm. En voel je je ook zo? Ja, denk het wel. Maar daar ben ik nu pas laatst achtergekomen dat er echt een verschil tussen Gen Z en millennial zit. Ja. Het is wel een verschil, ja. Nou, daar gaan we het de hele aflevering over hebben. De verschillen een beetje tussen millennials en Gen Z'ers. Nee, Elif, kijken we nu met hele grote ogen aan. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik alsof vond de ik intro een alien al fantastisch. Ben, maar dus. Ik heb me echt de afgelopen weken een alien gevoeld. Ik voel me echt inmiddels heel oud. Ja, dat ben je ook. Nou, dank je. Als 28-jarige. Maar wat voor beeld hebben jullie bij een Gen Z'er? TikTok. Milieubewust. Ik weet niet of ik precies één typisch beeld heb van een Gen Z'er. Want gewoon voor mijn gevoel zit gewoon zoveel verschil tussen iemand die 25 is, die 15 is en die, I don't know, die 10 is. En het valt allemaal onder diezelfde generatie. Maar het is, ja, ik weet niet of je de vinger op kan leggen dat wat nou de Gen Z'er definieert. En jij hebt er onderzoek naar gedaan. Ja. Ja, ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende, maar volgens mij zitten er ook wel echt een hoop gradaties tussen die Gen Z'ers. Terwijl dat wel volgens mij ook verschillend is weer bij millennials. Want volgens mij zijn millennials allemaal min of meer een beetje hetzelfde en staan ze op dezelfde manier in het leven. Maar ja, ik heb toch wel het gevoel dat het steeds sneller gaat of zo. Ja, de verschillende. Ja, ja. Hoe verschillende leeftijden zich gedragen. Ja, ik had er laatst ook wat over gelezen. Ik ben hier ergens online. En die zei dat iemand vroeger waren generaties, laten we zeggen, spannen van 30 jaar. Dat je verschillende generaties hebt. Tegenwoordig pleit iemand ervoor. Misschien moet je die generaties wel veel sneller opknippen. Omdat de technologische veranderingen en de manier waarop we ons leven leiden zo veranderen. Mm. Zo snel. Ja. Dus ja, ik voel me ook. Ik weet niet of ik me. Ik voel me denk ik meer verbonden met een millennial die 10. Misschien al 20 jaar ouder is dan ik, dan misschien iemand van nu die nu 10 is. Ja, ja. Jongens, wat gaan we doen? Ja, we gaan de Gen Z'er een klein beetje beter leren kennen deze aflevering. En daarom ben ik langs geweest bij het Jeugdjournaal. Het platform dat dagelijks in contact staat met deze kinderen. Om eens aan te horen wat zij van deze generatie vinden. En uiteraard ben ik ook zelf met de Gen Z'er in gesprek gegaan op een middelbare school in Rotterdam. En ik heb een nieuwe vriendin erbij gekregen. Want nu kennen we 's werelds bekendste Gen Z'er, Greta Thunberg. Maar Zuid-Afrika heeft ook een reizende ster, Ayaka Melithafa. We are radical. Maar, Shino, ik had het gevoel dat jij nog net wat wou zeggen. Ja, dat klopt. Ik heb een nichtje waar ik heel close mee ben. En die is 10 jaar jonger dan ik. Zij is dus 17 jaar, Gen Z. En een paar dagen geleden ging ik bij haar langs. Zij fixt mijn nagels altijd. En toen hebben we het gehad over de verschillen tussen Gen Z en millennials. Want ik heb dus het gevoel dat ik eigenlijk nog heel erg up-to-date ben. Ik ken al die TikTok-trends. Maar toch, als ik haar dan met haar vriendinnen hoor praten, dan denk ik echt, oh my god, waar gaat dit over? Luister maar even. Ken je Jabria? Are you smart? Nee. Ken je die niet? Nee. Oh my god. En hij, oep. Oh ja, womp, womp, womp. Wow, wow, wow. Dat ken ik echt niet. Ken je dit? Iedereen maakt het anders. Nee. Oh, die kent iedereen. Is gewoon lekker. Iedereen maakt het anders. Is ook gewoon niet grappig, Sa. Jawel. Dit is gewoon niet grappig. Maar ik weet wel dat sowieso als jij dezelfde TikTok zoals ik zou zien, dat jij een andere reactie zou hebben dan ik. Sowieso, 100%. Maar hoezo denk je dat? Ja, nou, omdat die TikToks zijn gewoon bijna allemaal een inside joke. Van gewoon de hele heel Gen Z eigenlijk. Je hoeft gewoon, je kan in China leven, je kan in Nederland leven, je kan in whatever, welk land je ook maar leeft, kan je leven. Maar iedereen snapt die TikToks, iedereen snapt de grap gewoon. En het is ja, bijna dus een inside joke van heel Gen Z. En ik weet dus, als je ouder bent en je hebt dus bijvoorbeeld één TikTok niet gezien, dat je gewoon de andere TikTok al helemaal niet snapt. Maar dat betekent dat jij dus alle TikToks, of dat ik alle TikTok dingen en alles op Insta en alles op social media zou moeten volgen om één meme van jouw generatie te kunnen begrijpen? Nee, niet alles. Maar bijvoorbeeld, als mensen ook maar een zinnetje zeggen, kan ik gewoon al meteen denken, oh, hij bedoelt dit en dit. Oh my god. Ik heb ook het gevoel dat Gen Z heel erg een attitude heeft. Klopt ja, dat? Ja, maar weet je wat Gen Z ook heeft? Kijk, bijvoorbeeld durf jij nu een pizzeria te bellen en te zeggen, hey, ik wil een pizza bestellen. Bla, bla, bla. Ja? Ja? Ik krijg gewoon helemaal anxiety. Ik ga gewoon zeggen, hey, mijn naam is pizza. Ik wil gewoon ik wil twee Sarah's bestellen. Ja, jullie kunnen niet meer normaal functioneren. Nee. Jullie zitten alleen maar in jullie shit telefoon. De dokter bellen moet gewoon mijn moeder doen, hoor. Ik kan echt niet, wat moet ik dan zeggen? Ja, oh mijn voet doet. Ja, maar huh? En dan? Sar. Wat is mijn geboortedatum? Mijn geboortedatum. Ja, ik krijg gewoon helemaal hartkloppingen. Echt? Ja. Ja, maar is dat omdat jij dat hebt? Of heb nee, je ik zie gewoon allemaal memes van, when my mom forces me to call the doctor. En dan gewoon helemaal tranen en stromen langs zijn gezicht en zo. Echt? Ja, gewoon, we hebben gewoon social anxiety. Holy shit. Ik zag jou knikken toen ze dat zei. Ja, nou, ik heb mijn vriendin, zij is 4 jaar jonger dan ik. Mm. En ik heb serieus al meerdere keer gehad dat ze aan mij vroeg, wil jij even bellen voor mij? Ja? Dus het is echt een ding? Ja. Wat ik heel grappig vind is dat ik het gevoel heb dat Gen Z de dingen die ik dan normaal vind, zoals bijvoorbeeld huisarts bellen of inderdaad een pizza bestellen, dat ze dat dan heel spannend vinden en echt inderdaad anxiety hebben. Maar de andere dingen dat ik, wat ik dan weer spannend zou vinden, dat dat voor hun weer heel normaal is. En heel activistisch en we laten wat van ons horen. En zeker niet bang om een mening te geven. Maar de huisarts bellen is dan wel weer heel spannend. Waarom is dat eng dan voor hun? Ja, weet ik niet. Zij zijn ook niet opgegroeid met mensen bellen en zo. Hè? Alles gaat via online. Hun telefoon, via online. Ja, als je dat niet gewend bent. Dat denk ik. Ik denk dat ook. Ja, maar ja, ik was vroeger ook niet gewend om mensen te bellen en je wordt volwassen. En dan... Nee, maar je moest wel, want je had geen keus. En als zij een pizza willen bestellen, doen ze dat via thuisbezorgd. En that's it. Oh. Ja, zij hebben een keus, wij niet. Letterlijk, tegenwoordig is toch alles online? Vind ik super irritant. Maar ja, voor Sarah en haar vriendinnen is dat dus normaal. Ja. Ik denk inderdaad dat het is. Mm-hmm. Als jij vroeger met een vriendje wilde spelen of zoiets, belde je dan ook niet naar het huis van... Ja. Maar wie heeft tegenwoordig nog een huistelefoon? Ja. Hallo, mag Koen komen spelen? Ja. Koen, ben je daar? Hallo. Ja. Precies. Ja, en nu heb jouw moeder Koen appje, even. Je hoeft Koen niet eens te bellen, maar je appt hem. Ja. Dus zelfs dat hoeft niet. Ja. Jeetje, heftig. Dus eigenlijk alles speelt zich online af. En dat vind ik zo fascinerend, dat je sociale aspect zo verandert door het online zijn en het online wezen. Dat ik daar wat langer ben over gaan nadenken samen met Bart Tuinman, want hij is verslaggever bij het Jeugdjournaal, komt dagelijks met de Gen Z'er in contact. En hij maakt ook tegenwoordig een podcast. En hij staat dus oog in oog met die wereldverbeteraartjes. En dit is wat hij te zeggen had. Ik denk dat ze wel bewust zijn van wat ze willen vertellen of wat ze willen uitdragen. Dus zijn wel bezig met wat er gebeurt in de wereld, meer dan dat ik vroeger bijvoorbeeld alleen maar bezig was met wat er in mijn buurt gebeurde. Veel meer aan het kijken naar wat gebeurt er in Amerika bijvoorbeeld? Wat gebeurt er in Brazilië? Wat gebeurt er met het klimaat? En ik denk ook dat ze dat ook belangrijk vinden, of dat het nu ook wel een beetje de trend is om dat ook uit te dragen. Dat je ook zegt van, nou, ik vind dit, of ik wil dit doen. In ieder geval dat merk ik in klassen, dat kinderen dat wel leuk vinden, of ook interessant vinden misschien wel om te zeggen. En ook belangrijk vinden. Ja, zijn het eens met Bart? Ja, ja, zeker. Maar wat hij zegt, dat komt een beetje overeen met wat wij net zeiden. Kijk, vroeger gingen we naar buiten en dat was ons leven. En nu zit je de hele tijd op je telefoon. Dus het is ook logisch dat je in de gaten wil houden wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, lijkt me. Ja, tegelijkertijd ook weer niet. Want je zou ook kunnen denken, je bent jong en je houdt je alleen maar bezig met oppervlakkige dingen. Dus ik sta soms wel versteld van de wereld. Problemen waar mijn kleine nichtjes zich mee bezighouden. Ja. Ik denk, wat goed. Maar ze hebben zoveel informatie tot hun beschikking dat ik denk, ik denk wel dat het daardoor komt. Overal zit internet in. Niet meer alleen, kijk, natuurlijk hadden wij thuis wel een computer, maar nu is het op school werk je op een laptop, op school werk je op internet, op school begin je de dag op internet, op het digibord. Met het jeugdjournaal. Met het jeugdjournaal vaak, ja. Dan beginnen ze al met het nieuws en dan krijgen ze ook nog een stelling en dan kunnen ze over discussiëren en dan is het van, nou, waarom vind je dit? Dus dat leer je ook al meteen en dat vinden veel ouders en veel scholen ook steeds belangrijker van hoe heb ik het gevoel, hoor. Hoe verwoord je jezelf en wat zijn de argumenten daarbij en waarom vind je dat? Ik denk dat dat ook heel erg speelt, maar ook bijvoorbeeld de artiesten van nu die zo allemaal zoveel idealisme heel de tijd uitstralen. Ik heb ook het gevoel dat dat veranderd is. Ik heb misschien dat ik het niet goed in de gaten heb gehouden toen ik kind was, maar natuurlijk artiesten vonden wel eens wat en die riepen ook heus wel eens wat als goede voorbeeld. Maar nu is dat bijna. Nou, als je kijkt naar die Italiaanse band die het Songfestival heeft gewonnen, dat is bijna nog dat wat zij zeggen is bijna even belangrijk voor mijn gevoel als de muziek die zij maken. En dat wordt steeds belangrijker voor mijn gevoel. En ik heb het idee dat dat bij ons wat toch anders was. We hadden chips. Britney is back. We are all in black. Ja, nou, die hadden geen statement volgens mij. Nee. Maar is dat dan? Chips. Maar ik heb dan ook wel toch het gevoel dat dat het ook een soort van trend is. Ja. Zo van ik spreek me uit. Ja. Dat hoort bij mijn generatie. Maar ondertussen misschien niet per se het ook echt helemaal in hun dagelijks leven uitdragen. Jawel. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Want ik zie dat dus wel echt bij mijn neefjes en nichtjes die letterlijk gewoon nog in groep 1 en 2 zitten. Die hebben, dan heb ik het wel over jaren geleden, dus die zijn nu dan iets ouder. Maar die hebben hun ouders geleerd dat Zwarte Piet echt niet oké is. En dat ze geen Zwarte Piet bij hun thuis willen hebben. En ja, dus dat is niet per se een trend, maar die begrepen dat gewoon meteen. En die hebben dat echt gewoon hun ouders geleerd. Ja, dat vind ik dan supergoed. Tof is dat. Ja, toch? En dan zit je nog maar in groep 2. Ja. En voel je dan oud dat jij in groep 1 en 2 gewoon me bezig hield met Barbies? Ja. wat heeft dat te maken met voel je dan oud? Nou ja, dat je helemaal niet zo betrokken was in de tijd. Ik heb mezelf nog als een Zwarte Piet gekleed vroeger. Ja. Fout, hè? Ja, zonder dat ik daar ooit bewust van was. Ja, het is niet per se dat ik me dan oud voel, maar het is gewoon meer dat ik daar heel trots op kan zijn. Dat ik denk, oh, wat goed van die jongere generatie dan. Ja. Ik denk dat wel, er is ook eerder een podcast door Alicante gemaakt over onze generatie juist. Van waarom protesteren wij nooit? En dan heel goed ingeluisterd. Ja, ja. Maar dan lijken zij dus helemaal tegenovergestelde van te zijn. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja, maar toch, dat sociale aspect, dus iemand bellen, vinden ze dan weer wel eng. Maar de straten opgaan, met vuist in de lucht, dat is geen probleem. Ja. En dan mijn nichtje, Sarah, die is eigenlijk een heel sociaal kind. Dus die houdt echt van gezelligheid, die wil overal bij zijn. Dus het is niet zo dat zij contactgestoord is of zo. Maar het is gewoon niet van deze tijd meer om te bellen. Ja, dat is gewoon niet van deze tijd, punt, ja. Toch? Ik vond het juist heel leuk om vreemde mensen te bellen. Ja, nou ja, oké. Okay. Ik vond het niet per se leuk, maar ik had er ook niet zoveel moeite mee als dat zij omschrijft. Ik vond het eerst ook eng. Totdat ik de opleiding journalistiek ging doen. En dat je gewoon echt elke dag moest bellen. Hmm. En toen heb ik het afgeleerd. Maar ik herken dat gevoel wel een beetje. Ja, kijk, Gen Z, hè? Ja, ik zei toch dat ik een beetje op die lijn zat. Ja. Van wel niet, wel niet. Ik vind het juist irritant als ik ergens niet naartoe kan bellen. Want dat heb je tegenwoordig ook heel vaak. Dat hoort er je helemaal niet bij. Maar dat er van die bedrijven zijn waar je dan niet naartoe kan bellen. Vind ik ook zo irritant. Ja. Kan dan alleen naar chatten. Nee, misschien is het een Gen Z-bedrijf. Ja, misschien. Dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Ja. Ik vond het nog wel grappig, jouw nichtje. Die had al die TikTok-dingetjes van... Ik wist het ook niet, hoor. Ik ook niet. Ja, want ik had echt geen idee. Ik was heel benieuwd of jullie het inderdaad zouden kennen. Maar nee, ook niet dus. Nee, ik had geen idee waar ze het over had. Ja, en ze had er eigenlijk nog... Elon Bell! Welke dan? Ik ken hem, inderdaad. Welke? Die van Lekker, zeker? Nee. Van Hello, de Bria of zoiets. Ja, ik zit dus op TikTok. Ja, ik wou net zeggen, jij bent wel echt de TikTok-man. Ja, omdat ik dus me oud voel. En ik wil toch een beetje jong blijven. Ja, jong blijven. Oh, dus die trends. Maar het is heel grappig, want ik heb ook een andere vriend... die zit ook op TikTok. Ook volgens mij een beetje om die reden. Maar hij vindt het ook heel grappig. Maar af en toe zie ik dan die dingen. Dan doen ze zo op hun arm en dan... doen ze. Ik snap het gewoon niet, hè? Ja, oké. Okay. En... R.I.P. dad. En dan doen ze, en dan zeggen ze iets. En dan denk ik van, wat zeggen ze hier? Wat doen ze, weet je wel? Ja. En dat is dan een trend. Dat is die geheime code onder TikTokers. Oh ja, dus zij heeft echt gelijk, hè? Ja. Alles is gelinkt aan elkaar. En dan heb ik dus die vriend van mij. Weet jij wat dat is? Weet jij wat? Nee, ik weet het ook niet. Ik zie het ook voorbij komen. Geen idee wat het is. Maar dat is een soort van... Ja, app mij voortaan, dan app ik Sarah en dan stuur ik het door. Goed idee. Maar is dat ook niet zo? Op een gegeven moment was 9gag ontzettend populair bij mij op de middelbare school. En daar had je ook gewoon al die meme-templates die je echt moest leren... voordat je begreep, wat is hier leuk aan? Dat is hier nu eigenlijk precies hetzelfde. Ja, dat gesprek met mijn nichtje was ook gewoon oprecht ongemakkelijk, hè? Ik dacht echt, zij proberen heel erg haar best te doen... om mij dan aan het lachen te krijgen. Van, oh my god, snap je dit of ken je dit? Nee, en al begreep ik het wel, vond ik het ook gewoon niet grappig. Dat ik dacht, ja, oké, en nu, ik snap het wel, maar... Oké. Okay. We moeten meer op TikTok. Misschien begrijp ik nu meer hoe mijn vader zich voelt. Als je, ik voelde me echt heel oud. Als je hem wat laat zien, dan, is dit grappig? Ja. Nou ja, we hadden het er net over dat Gen Z'ers heel activistisch zijn... en het beste voor de wereld voort hebben. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Daar kwam ik toch een beetje op terug toen ik naar een middelbare school ging... om toch even echt met de echte Gen Z'er in gesprek te gaan. Ja. Ik voelde me oud, maar toch ook een beetje teleurgesteld. Gen Z'er, weet jij wat een Gen Z'er is? Ja, wij. Ja. Hoe zou jij jouw generatie omschrijven? Brutaal. Sommigen, ik niet, maar sommigen. En waarom zijn jouw generatiegenoten brutaal? Wat zegt u? Waarom zijn ze brutaal? Ik weet niet, ze willen stoer doen. Ja. Maar hoe komt dat? Ik weet niet. Wat ligt er op je schoot? Wat zegt u? Mijn telefoon. Hoe vaak zit jij op je telefoon per dag? Ik denk een uur of zo. Jij laat het lijken. Ja, misschien 10, 9. Help us on. Help us on. Help us on. Het is een TikTok liedje dit, hè? Die papieren rietjes of zo. Ja, ik haat dat gewoon. Nee, het is echt smerig gewoon. Ze moeten echt gewoon teruggaan naar plastic. En het verbruikt nog steeds hetzelfde. Dus waarom eigenlijk? Ze willen ons gewoon vies doen. Help us on. Denk aan de fucking schildpadden, ouwe. Help us on. Help us on. Hoe vaak zit je op je telefoon per dag? Ja, misschien wel 11, 12 uur of zo. Ja, best wel veel. Ja, kijk, wij doen kapot veel. En jullie zaten nog gewoon te roken. Jullie wisten ineens dat het slecht was. Dus ja, eigenlijk is het jullie schuld. Dat de aarde naar de klote is. Nou, sorry daarvoor. Sorry. Nee. En nu zijn Gen Z'ers natuurlijk ook heel activistisch. Greta Thunberg en zo. Ben jij activistisch? Weet ik niet. Help us on. Ja, dit was een beetje de algemene... Ja. Het eerste wat ik denk is... Deze kinderen hebben echt een attitude, hoor. Ja, maar ik vind deze generatie ook brutaal. Ja, man. Ik kwam ook dat gebouw binnen. Iedereen keek me aan. Wat kom jij doen? Ja, precies. Wat ga jij mij nu weer vragen? Ja, precies. Ja, Greta Thunberg, activistisch. Ja, maar activistisch zijn of je brutaal bent, dat hoeft natuurlijk niet... Nee, maar ook een beetje, ja, ik wil toch plastic rietjes bij de McDonald's. En, eerlijk? Of die is dat, rietjes of is dat, of is dat gewoon puberaal gedrag? Ja, ik denk het heeft wel. Heeft dat verder niet met deze generatie te maken? Ja, en jij bent als enige daar op die school. Ze hebben natuurlijk elkaar. Ik was niet modieus, was ik ook niet. Hoezo niet? Ja, dat zeiden ze tegen mij. Echt? Ik ben niet modieus. Heb je dat opgenomen? Ja, dat zou ik er nog even bij pakken. Als je bijvoorbeeld naar een millennial als ik kijk, wat is het verschil tussen jou en mij? Ja, wij zijn meer gewoon ja, de mode, zeg maar. Ja, we gaan mee met de tijd. Ja, jullie niet. Ja, zie je, toch brutaal. Ja, ja, toch brutaal. En ik vind ook dat deze generatie heel veel scheldt. Ja. En ook echt wel met heftige woorden. Maar hun humor is ook heel grof. Ja. Nou, oké, nu gaan we. Ja, want als je ook kijkt naar die stickers en zo. Ik luister nu naar hoe wij praten. En we praten echt. Als onze ouders. Ja, we praten echt als oude lul. Ja. Maar het is wel zo. Ja. Generaties geldt wel heel veel. Want ik heb soms ook het gevoel dat die generatie zich niet per se bezighoudt met inderdaad rietjes. Want dat is dan weer irritant. Maar gewoon echt veel zwaardere dingen. Dat ik denk, oh my god, waar houden jullie mee bezig? Ja, ja. Mm-hmm. Nou ja, dus ik heb natuurlijk ook andere leerlingen gesproken. En die spraken zich dan wel uit over het klimaat, BLM. En er was één jongen, dat vond ik wel grappig. Die was heel erg actief op Instagram. Die had ook Koreaanse vrienden en dergelijke. Dus die stond echt helemaal in contact met de hele wereld. En die zei het volgende. Ook sowieso met Black Lives Matter was het ook. Het was, behalve dat het echt een standpunt was voor heel veel mensen, dat het echt belangrijk was dat het werd gepromoot, was het voor heel veel mensen ook een beetje een trend dat iedereen het ging volgen. Dus in dat opzicht gaan heel veel mensen, omdat het ook makkelijker is om erin mee te gaan, gaan er ook meer mensen in mee. Alleen ik denk dat er ook heel veel dingen zijn waar mensen niet genoeg en niet goed genoeg over geïnformeerd zijn en die eigenlijk ook meer aandacht zouden moeten hebben. Zeg je dan eigenlijk dat activistisch zijn een soort van trend is? Nee, ik zeg dat activistisch zijn, dat gewoon begint gewoon bij activistisch zijn, maar dat het uiteindelijk doorgaat in de menigte als dat het een beetje een trend vormt. Jezus, wat een contrast met die eerste compilatie. Ja. Wow. Maar het is dus wat hij zegt, de grotere dingen in het leven. Dat is dan toch, begint het bij een Greta. En de rest van de generatie volgt en ziet het als een soort van trend. Mm. Snap wel wat hij zegt. Ja, ik snap ook wel wat hij zegt. Maar aan de andere kant denk ik, is het slecht als het een trend is? Ja, ja en nee. Kijk, als mensen er niet over nadenken, dan is het natuurlijk iets anders. Maar aan de andere kant denk ik, als het een trend is en als mensen er op die manier in aanraking mee komen en er dus over na gaan denken, ja, dan is het toch eigenlijk alleen maar goed dat het iedereen bereikt op die manier. Precies. Je kan niet van iedereen verwachten dat hij die onderwerpen specifiek aankaart van oké, wat veranderd moet worden. Als je daardoor geïnspireerd wordt door iemand. Ja. Prima. Maar een trend is vaak iets dat voorbij gaat. Ja, maar zit het dan wel in de vezel van een Gen Z'er? Het activisme? Nou, je kan misschien wel betogen dat ze nu al zoveel zijn exposed aan activistische trends. Dat misschien wel iets is wat blijvend is. Maar ja, dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Dat is echt de meest grote dooddoener ooit. Maar Ja. En wat ik dan ook zo fascinerend vind, is dat dan zo'n meisje zegt, ik zit 11 tot 12 uur op mijn telefoon. Ik vind dat ik al heel veel op mijn telefoon zit. Maar dat heb ik bijna met haar te doen. Dat ik denk, jeetje, zoveel op je telefoon, is dat wel goed? Maar ik sprak Remy en die is een leraar. Die is millennial. Oud collega ook van mij toen ik gids bij de Domtoren was. Maar dat terzijde. En die staat dus ook dagelijks in contact met die jonge generatie. En die zei het volgende. Ik denk wat het grootste verschil is dat de jongeren van nu, die vormen door de accounts op sociale media hun eigen merk. Hè. Die doen ook aan marketing. In die zin, het aantal volgers, het aantal likes, dat bepaalt voor een heel groot deel status, levensgeluk. En dat kan ik me uit mijn tijd eigenlijk niet zo herinneren dat was. Of dat slecht is, weet ik niet. Maar het biedt niet altijd een realistische kijk op de werkelijkheid. Ja, en die realistische kijk op de werkelijkheid, dat vind ik zo fascinerend. Want hij vertelde ook dat hij leerlingen dan op school ziet in alleen maar een joggingpak. Maar dat ze dan op Instagram elke dag volledig gestyled Gucci foto's plaatsen. Ja, want dat was in onze tijd toch ook al zo? Je had hypes, ja, maar R plus R maar is ook. Had je bij ons, weet ik veel, Pokémon-kaarten en zo. Je moest toch ook dingen dan in hebben? Ja, maar bij ons was het Pokémon-kaarten en nu is het een designer-tas. Tuurlijk, nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, hij zegt, je moet veel volgers hebben voor je status. Ja, je bouwt een merk voor jezelf. Ik moest ook een diddelklapper hebben. Anders was ik ook niet de gangster op school, snap je? Ja, klopt. Zo heb je dat altijd dus wel. Dus ik snap dat dit natuurlijk een andere generatie is en dat het allemaal online gaat en zo. Maar je kan het op zich wel vergelijken. Daar ben ik het ook mee eens. Want voor mij was het met Huizen precies hetzelfde. Bij ons stelde het echt hoeveel vrienden je op had en hoeveel, ik weet niet, likes je op je foto had. Ja, want ja, ik zei, je populair. Ja, dan ben je populair. Krabbels. Hoeveel mensen je op MSN had. Gewoon al die dingen. Ja, je bouwde toen ook al gewoon online een portfolio / statusprofiel van jezelf. Knikkers. Wat ik wel heel stoer vind. Bonken kon je als baan. Oh ja, bonken. Sorry. En dan spaar je nu gewoon goede foto's van jezelf. Ja. Wat ik wel heel stoer vind is dat die kinderen van nu gewoon een soort van marketeers zijn. Ja. Dat vind ik echt gewoon gangster. Sarah begrijpt. Kijk, en ik heb dan een mediaopleiding gevolgd en ik snap dat dan ook allemaal. Maar soms sta ik echt versteld van die dingen die zij begrijpt. Denk ik, wauw. Mm-hmm. Ze prikken overal doorheen. Ja. Nou, misschien moeten we Sarah af en toe om wat advies vragen. Ja. Zijn we klaar voor een verhaal? Een nieuw verhaal? Ja. Ja. Want we gaan naar mijn nieuwe vriendin Ayaka Melitava. Want Ayaka die is eigenlijk de nieuwe Greta Thunberg. De nieuwe Greta uit Zuid-Afrika. My name is Ayaka Melitava. I'm 19 years old and I come from Cape Town in South Africa. Ja, en Ayaka die is al sinds haar 16e actief als klimaatactivist. En Ayaka die komt uit Westkaap, een van de zuidelijke provincies van Zuid-Afrika. En in die provincie heerst er al een tijdje een watercrisis door de aanhoudende droogte. En dat ervaarde ook Ayaka haar moeder, die een boer is. En zo kon ze haar vee en haar gewassen niet van het gewenste water voorzien. Waardoor ze dus niet alles kon verbouwen zoals gewenst. And if there's no rain, we can't really feed the cattle, the livestock, and the crops ultimately die because we're not rich enough, like maybe our white farmers, to drill boreholes and like have our own water reserves. Ja, de rijke witte boeren die konden dus nog in de grond waterputten aanboren, maar daar had de familie van Ayaka dus geen geld voor. En dus raakte zo'n watercrisis Ayaka persoonlijk. En Ayaka is natuurlijk een Gen Z'er, een kind met een telefoon. Dus wat doet Ayaka? Zij gaat zich verdiepen waarom er een watercrisis is. I went to the internet and I found out about global warming and climate change and I got very anxious and depressed for a while because it was confirming that all our biggest fears were real. Haar grootste angst werd dus bevestigd. En dat door de informatie die het internet haar gaf. En Ayaka die is op dat moment niet de enige die al op hele jonge leeftijd een soort reality check krijgt. Wereldwijd zie je Gen Z'ers opstaan tegen het klimaat. Alleen wordt klimaatbewustzijn in een land als Zuid-Afrika anders opgevat dan in een land als Nederland. In een verdeeld land als Zuid-Afrika word je soms raar aangekeken als je als zwarte jongere hard maakt voor het klimaat. Why do you care about the environment? Like, are you making yourself white? Do you think you're better than us that you're caring about the environment? What is that? I don't care about the environment. I'm caring about what I'm going to eat at night today. So the fact that people that are vegetarians always labeled as white, healthy people, that really does put a stain on the word environment. Ja, je zorgen maken dus om het klimaat wordt in Zuid-Afrika als wit gezien. Als je 's ochtends moet nadenken of je 's avonds wel te eten hebt, waarom zou je dan zorgen moeten maken om het klimaat? Ben je vegetariër? Ja, dan moet je wel wit zijn. Klimaatbewustzijn heeft dus een smet op de naam. Een witte smet in Zuid-Afrika. Maar dat remt Ayaka niet. Ze wil ook haar generatie bewust maken dat ook hun grootouders, ja, als een soort klimaatbewust persoon leefden. Dus waarom nu dan eigenlijk niet? I have to work a lot on making people unlearn what they know about environmentalism and just bring in the fact that we're the ones that are getting most affected and trying to get them to look back into their lineage and how their grandparents lived and their grandparents before that. We've always been people that have a good relationship with the environment. So it's all about me trying to educate them. Ja, en dat onderwijzen, dat lukt Ayaka best wel. Want er is een lichte groene golf gaande in het zuiden van Afrika. En dat gaat de goede kant op. Gen Z'ers hebben superpowers. We are radical, I'd say. We educated, we radical, we speak up. I feel like that is a superpower because we're really showing that the power is in our hands. So I'm very happy that we're in the generation that's I almost swore right now. That's like, go to hell with the system, the generation that's standing up for human rights, rights of the LGBTQI plus community, Black Lives Matter, all of these movements that are going around. It's just showing us how much we are tired of how we've been living and how much society and the system needs to change. And I'm quite happy with this generation's, the Fridays for Future movement. We had a lot of momentum going. We're planning climate strikes. I see a lot that's happening and it does really give me hope that change is coming. Klinkt bijna als Obama, hè? Change is coming. En Ayaka zal Ayaka niet zijn als het hierbij laat. Dus wat doet Ayaka? De juiste mensen vinden, contact zoeken en actie voeren. Ze is zelfs naar de Verenigde Naties gestapt, samen met haar vriendin Greta en 14 andere kinderen uit de hele wereld, om de hoge heren eens uit te leggen hoe het nou echt zit. All of us, our human rights have been violated. Big people with a lot of power don't care enough to consider climate change as a human rights issue or a children's rights issue, because it will affect our livelihoods and the way that we live our lives going forward. Wereldwijd zijn er de afgelopen jaren al meer dan 800 klimaatrechtszaken begonnen tegen de overheid of grote bedrijven. Van een 22-jarig Duits meisje dat via de rechter de Duitse overheid aan het werk heeft gezet, tot een 16-jarig meisje uit Australië die de minister van Klimaat flink te kakken zet. Of 6 jongeren uit Portugal die met succes nu een aanklacht doen tegen 33 landen. Of 25 jongeren uit Colombia die een zaak winnen om het Amazonegebied te behouden. Het zijn allemaal Gen Z'ers die deze zaken aan het winnen zijn. En wat dat betreft is mijn vriendin Ayaka daar een goed voorbeeld van. En ja, die wordt wat mij betreft de nieuwe Zuid-Afrikaanse president over 30 jaar. We don't know, we'll see. We'll see. Come check again in 30 years. Sure, we'll keep in contact. Definitely. Zijn nou nog steeds blij dat je millennial bent? Of zeg je, ja, ik ben toch ook wel jaloers om die Gen Z'ers? Nee, ik ben wel blij dat ik millennial ben. Zelfs na dit verhaal? Ja. Ik vond haar heel cute. Zo iemand inspireert je toch? Zelfs in zo'n ja. Zuid-Afrika waar armoede eigenlijk nog een veel groter onderwerp is dan klimaat. Zeker. Echt ontzettend tof wat ze allemaal doet. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Ja, als jullie dit allemaal dus zo horen. Nog steeds blij dus om een millennial te zijn, Shino? Of zeg je, ja, ik wil toch liever opgaan in deze... Ook wel klein beetje ik heb ook wel een klein beetje activisme in mij, dus... Ik vind mezelf ook best wel stoer. En de hele dag op je telefoon zitten en dat je leven op internet afspeelt? Nee, dus daarom ben ik ook... ik zit wel veel op mijn telefoon. En ook als ik mezelf vergelijk met weer een generatie boven mij... zit ik er echt veel te veel op en hou ik me te veel bezig met dingen online. Maar daarom ben ik wel blij dat ik dus in ieder geval dan nog een millennial ben. Niet zoals Gen Z nog meer op mijn telefoon zit dan dat ik al doe. Hey lief, ben je trots dat je een oude Gen Z'er bent? Ja, super trots. Proud to be Gen Z. Ja, en ik ga wel een beetje mee in wat dat ene meisje zei in de podcast... dat wij het eigenlijk een beetje verneukt hebben voor hun. Dus ik snap wel dat ze zo activistisch zijn. En daar ben ik stiekem ook wel trots op. Oh, dus je bent een beetje boos op mij? Ik wou het niet zeggen, maar je haalt me de woorden uit de mond. Aaron, voel je meer Gen Z'er nu of een millennial? Ja, ik zit een beetje tussenin, maar ik moet zeggen dat ik toch meer naar de millennial kant neig. Oh? Ja. Ja, het is gewoon gevoel. Gevoel is dat. En ik moet wel zeggen, eigenlijk is, wat jij ook zei, Elif, eigenlijk is Gen Z doet wat wij misschien hadden moeten doen. Wauw, dat vind ik een mooie afsluiter. Ja, die is mooi. Ja, en dan wil ik nog even afsluiten met Bart van het Jeugdjournaal. Want ja, ik ben dan toch ook nog wel een beetje met Bart eens. Nou, ik denk wel dat het ook echt voordelen heeft dat wij... nog wel ook, ondanks dat het heel kort was... maar dat je nog wel... Ik vind het lastig om een mobiel opzij te leggen... maar je kunt het nog een soort van loszien. En ik denk dat wel het lastige is dat als alles in elkaar overloopt... maar ja, goed, als je het gewend bent, is dat misschien ook wel heel fijn. Maar ik vind het toch... ik ben wel blij met mijn leven hoe het is. Ja, en dan neem ik dat deeltje van het activisme... neem ik dan mee van de Gen Z'ers. Goed zo. En dan ga ik achter ze aanlopen. Dan word je dus mij. Een klein beetje activistisch, maar nog wel... oh wauw, ik ben echt trots op mezelf. High five. Hey. Heb je nou een onderwerp of ken je een Gen Z'er waar wij een fantastische aflevering over kunnen maken? Laat het ons weten. Alicante@radio1.nl of stuur ons een DM via Instagram. Alicante_NPO Radio 1. Gaan we een TikTok aanmaken? Ja, dat lijkt me echt heel alleen als jij dat ene dansje doet, of wat ik ook mee heb. Ja, ja. Milan wordt een nieuwe gek van TikTok. Alicante. Alicante hoorde je over het activisme van Gen Z. Meer van hun vind je op onze website of via je favoriete podcast-app. Straks nieuwe aflevering van de NOS op 3 Tech Podcast. En natuurlijk Stefan straks ook met Gaan. Nu eerst Fleetwood Mac. Nou, een nacht is of dag, kan altijd luisteren naar de klanken van Fleetwood Mac. Dreams was dit. Focus. Met Jacob de Vries. Bijna 4:15. Fijn dat je luistert naar Focus op NPO Radio 1. Met nu de NOS op 3 Tech Podcast. Ja, daar word je dus elke week bijgepraat over het allerlaatste technieuws. En in het nieuws deze week veel aandacht voor ransomware. Het gijzelen van een computer door middel van een speciaal virus. De jacht op deze criminelen is in volle gang. Maar hoe kansrijk is dit nu eigenlijk? Nick Wouters vraagt het aan tech-redacteur Joost Schelvis. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. Let's talk about tech. Let's talk about tech. NOS op 3. De NOS op 3 Tech Podcast. Hey, hallo. Vandaag geen Casper Meijer, geen Jonna ter Veer, maar je moet het met mij doen, Nick Wouters, eenmalig. Zoals je gewend bent, nemen we iedere week het belangrijkste technieuws met je door. Ransomware, er zal nog geen, laatste week is er geen podcast geweest waarin we het niet genoemd hebben. De criminelen achter die ransomware aanvallen verdienen er miljoenen mee en de kans dat ze gepakt worden is bijzonder klein. Steeds meer bedrijven krijgen ermee te maken dat hun systemen worden gegijzeld door criminelen, ook Nederlandse bedrijven. Ze moeten Bitcoin betalen om weer controle over hun systemen te krijgen. En het spoor van die criminelen leidt vaak naar, ook het andere R-woord, Rusland. Joost Schelvis, jij hebt je verdiept in de jacht op deze criminelen. Stel dat je als bedrijf te maken krijgt met zo'n aanval. Hoe groot is dan de kans dat de daders ook gepakt worden? Ja, gepakt is het goede woord. In de vraag die ik hier voor me heb staan, staat gevonden. Nou, dat lukt soms nog wel eens. Dus hoe groot is de kans dat daders worden gevonden? Nou ja, van sommige van die aanvallers weten we gewoon wie het zijn. Hè? Wie er achter bepaalde ransomware groepen zitten. Het is heel moeilijk om digitale aanvallen echt precies te kunnen achterhalen. Maar als je kijkt naar de ransomware die wordt gebruikt, dan kun je vaak wel iets zeggen over welke organisatie, welke mensen zitten daarachter. Van sommigen weten we ook gewoon wie ze zijn. Die staan op de lijst bijvoorbeeld van de FBI, de Most Wanted lijst. Gewoon naam en toenaam. Ongestond. Naam, toenaam, ja, zijn YouTube-filmpjes te vinden van ze. Die hebben we trouwens zondag ook laten zien in het journaal. Waarop te zien is hoe ze door Moskou scheuren, ongestoord, langs de politie. Ja, dus van sommigen is wel bekend wie ze zijn, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk worden opgepakt. Wat zijn het voor mensen? Ja, het zijn vaak criminelen. Want een paar jaar geleden hadden we een grote ransomware-aanval waarbij er waarschijnlijk een overheid achter zat. Nou ja, dat is echt wel een uitzondering. Over het algemeen zijn het gewoon criminelen die geld willen verdienen. En dat doen ze ook. Ze verdienen er veel geld mee. Het zijn vaak Russen. Of in ieder geval mensen uit Oost-Europa, Russisch sprekend. Dat is vaak moeilijk te onderscheiden van mensen die daadwerkelijk ook uit Rusland komen. Maar van sommige van die groepen weten we ook dat in ieder geval een deel in Rusland actief is. En rijden ze in een dikke auto rond? Ja, ja. Ja, niet in een Ford K, zeg maar. Niks tegen een Ford K verder. Maar ze rijden wel in andere auto's rond dan wij allemaal. En de meeste van onze luisteraars. Ja. Het loont zeker, ja. Ja, dat is natuurlijk ook het grote probleem. Daar komt ook die kritiek vandaan. In toenemende mate ook diplomatieke druk. Het loont en de gevaren worden steeds groter. Ja, waarom doet de Russische regering hier niets tegen? Waarom mogen ze gewoon met die dikke auto langs die politieagenten rijden? Ja, daar zijn meerdere theorieën over. Je kunt natuurlijk niet helemaal in het hoofd van het of in de hoofden van de Kremlin-bewoners kijken. Maar wat meespeelt is dat aan de ene kant de Russische overheid het misschien helemaal niet zo heel erg vindt dat westerse bedrijven worden aangevallen. Het Westen moet ook worden verzwakt. Dat is een onderdeel van het beleid. Wat dan helpt is als ook het bedrijfsleven pijn heeft. Dat is natuurlijk ook een strategie van de Russische overheid om ook het Westen zelf actief aan te vallen. Nou, als dan een paar ransomware-hackers ook een handje meehelpen, is dat helemaal niet zo erg. En de overheid profiteert er ook rechtstreeks van. Zijn de berichten. Dus dat bijvoorbeeld ransomware-aanvallers aan de kant worden gehouden en dat de autoriteiten tegen ze zeggen van ja, je kunt kiezen of we gooien je toch in de bak. Je helpt ons af en toe een handje. En dat is ook heel handig, want dan kan het Kremlin zich achter die groep verschuilen. En dan hebben ze er zelf geen directe relatie mee. Wat daarbij wel belangrijk is dat je dus niet Russische doelwitten gaat aanvallen. Wat sommige van die aanvallers dus doen is bijvoorbeeld kijken, is er een Cyrillisch toetsenbord actief op deze computer? Als dat zo is, dan weten we dat het in ieder geval om een Oost-Europese bedrijf gaat in een land waar het Cyrillische toetsenbord wordt gebruikt. Nou, weet je wat, we activeren de malware niet. Nou, dus als bedrijf kan je beter in Rusland zitten om beschermd te zijn tegen ransomware aanvallen dan dat je hier zit. Ja, eigenlijk wel. Ja, want andersom, en daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Andersom is dat natuurlijk niet zo. Dus het is echt, dit werkt echt maar één kant op. Ik heb wel eens nagedacht, misschien helpt het als je je hele bedrijf van Cyrillische toetsenborden voorziet. als ransomware bescherming. Maar ja, dat is misschien ook weer wat onpraktisch. Maar dat, ja, dit is echt ook wel een teken ook dat volgens analisten ook, dat ze dus echt actief Rusland proberen te ontzien. Lucas, de Amerikaanse president Biden heeft Rusland hier ook nog vorige week op aangesproken. Waarom maakt hij hier zo'n punt van? Biden zegt, ik leg echt een grens bij vitale infrastructuur, hè, zegt hij. Ik bedoel, dit moet sowieso stoppen. Hij is er constant wel mee bezig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat ook rewards uitloven. Hoe noem je dat? Geld heeft het beloofd voor de tips die ertoe leiden om dit soort criminele hackers echt te pakken. Geld tot 10 miljoen kun je krijgen als je dus echt daar stappen in weet te zetten. Maar Biden zegt, dat is één ding. Maar het tweede is, heeft hij ook tegen Poetin dus gezegd in die ontmoeting laatst, hè, in Genève met Poetin, als het gaat om vitale infrastructuur, als er echt aanvallen zijn op hebben we hier natuurlijk ook gezien, een oliepijpleiding bijvoorbeeld hier in Amerika, die op een gegeven moment plat lag, omdat er gewoon werd geknoeid en werd gehackt. En met ransomware waren ze bezig in dat bedrijf, in de systemen van dat bedrijf. Dan gaan we echt heel hard terugslaan. De vraag is alleen, wat is dat precies? Want terugslaan, dat klinkt als een soort nieuwe koude oorlog. Hè? Zo wordt het ook wel afgespiegeld. De nieuwe koude oorlog tussen Rusland en Amerika, die vindt plaats op het internet. Alleen, ja, experts die zeggen wel, van, heeft het veel zin om heel erg offensief te gaan doen hierin? Je moet vooral je defensie goed op orde hebben. Je moet vooral zorgen dat jij aan jouw kant hackers hebt die slimmer en sneller zijn dan de criminele hackers die dus proberen in jouw systemen te komen. En daar wordt natuurlijk door de Amerikaanse overheid ook wel aan gewerkt. Hè. Dat is echt een markt, een industrie die hier heel erg hard aan het groeien is. Het hacken met als doel om juist criminele hackers te stoppen. Dus de Biden-regering is er wel heel hard aan trekken. En het is echt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken een van de hoofdthema's op dit moment om dit aan banden te leggen en hier grip op te krijgen. En zo'n waarschuwing van Biden, maakt het dan nog, ja, heeft dat dan enig effect? Wat is de reactie van Rusland daarop? Dat weten we niet. En we weten ook niet, natuurlijk, dat is ook best wel interessant hieraan. We weten ook eigenlijk niet waar zitten eigenlijk de slimste en de beste hackers. We weten eigenlijk ook helemaal niet of. Bij wijze van spreken, het zou nog zo kunnen zijn dat al die tekenen die wijzen naar Rusland, dat hackers zijn die gewoon zo slim zijn dat het een afleidingsmanoeuvre is, maar dat ze eigenlijk gewoon in weet ik het waar zitten. We weten eigenlijk zo ontzettend weinig over wie dit doen en wie eigenlijk de sterkste wapens, zou ik maar zeggen, hier in de handen heeft. Als het gaat om de vorige Koude Oorlog, zou ik maar zeggen, dan kon je gewoon tellen wie heeft de meeste atoomwapens, wie heeft de meeste tanks en vliegtuigen in zijn hangars staan. Maar hier hebben we eigenlijk geen zicht op wie heeft het sterkste leger, zou ik maar zeggen, in deze oorlog. En maakt het indruk, nou ja, Biden zelf zegt daarover, ik heb in ieder geval tegen Poetin gezegd waar mijn grens ligt. Dat vind ik heel belangrijk. Dan weet hij, als hij weer over die grens gaat, dat we echt een probleem hebben. En dus dat is waar we nu staan in dit conflict. We weten van elkaar waar we echt vinden dat het te ver gaat. En vanaf dat, ja, dat is eigenlijk een nieuw startpunt in deze strijd. Joost, na die waarschuwing van Biden gebeurde er wel iets. Want we zagen de beruchte ransomwaregroep Reveal verdwijnen van het web. Die zou achter die aanvallen van 2 weken terug hebben gezeten. Wat zegt dat, dat die sporen gewist zijn? Ja, om te weten wat dat zegt, moeten we eigenlijk weten wat er is gebeurd. En we weten nog heel weinig erover. Wel dat die groep echt vakkundig van het internet is verdwenen. Dus die op meerdere plekken was die groep actief. Ze hadden bijvoorbeeld een openbaar weblog, een happy blog noemden ze dat, waar ze hun slachtoffers uiteenzetten die niet betaalden. Om ze dan vervolgens te shamen. Er werd ook data gepubliceerd. Maar ze hadden ook infrastructuur om met slachtoffers contact te onderhouden over de betaling. Over het maken van betalingen. Nou, dat soort dingen die zijn allemaal uit de lucht. Er zijn eigenlijk meerdere scenario's waar dit door zou kunnen komen. Eén is dat de Russische overheid heeft ingegrepen. Dat zou kunnen, maar Rusland heeft zelf aangegeven er niks van te weten. Wat ook zou kunnen is dat de Amerikanen hebben toegeslagen. Maar dan zou je wel verwachten dat ze daar ook mee naar buiten treden. Meestal als zo'n club uit de lucht wordt gehaald. Als iets van cybercrime uit de lucht wordt gehaald. En je gaat naar zo'n website, dan zie je een mooie splashscreen met allemaal logo's van de politiekrachten. Die uitleggen dat ze iets uit de lucht hebben gehaald, is niet aan de hand. En de Amerikaanse overheid heeft hier volgens mij ook nog niks over naar buiten gebracht. Dus dan, wat ook nog zou kunnen, is dat ze zelf de stekker eruit hebben getrokken. Bijvoorbeeld omdat het te heet onder de voeten werd. Of omdat ze merkten dat iemand, bijvoorbeeld de Amerikanen, aan het inbreken waren op hun infrastructuur en uit paniek alles uit de lucht hebben gehaald. En dan zou het dus ook nog wel weer kunnen dat ze bijvoorbeeld met een nieuwe naam ergens anders weer actief worden. Dat zou ook niet de eerste keer zijn. Heel veel theorieën. Eigenlijk lastig vak heb jij, ja. Want je weet niets zeker. Denk je dat we hier ooit nog wel iets meer duidelijkheid over gaan krijgen? Ja, dat vraag ik me af. Wat Lucas ook zegt, er is ook nog steeds. Ja, we weten van deze gasten dan wel wie het ongeveer, nou, in ieder geval waar ze zitten, maar ook nog heel veel niet. Dus ja, de kans is ook heel groot dat het altijd een beetje schimmig blijft. Nou zag je in het verleden wel, of in het verleden, dit jaar recent nog, dat losgeld werd teruggehaald in Amerika met die oliepijpleiding. Was een deel van het bedrag terugveroverd aan bitcoin. Is dat iets wat vaker gebeurt, of was het gewoon een eenmalig succesje en dat was het dan? Ja, dat kan natuurlijk als bijvoorbeeld de overheid ingrijpt en ook de wallets van die criminelen in beslag neemt en het geld nog niet is weggesluist naar een plek waar ze nog niet bij kunnen. Maar over het algemeen gebeurt er toch wel heel weinig. En deze actie zorgt er juist eerder voor dat bedrijven die recent zijn gehackt, dat die nu extra de pineut zijn. Want die infrastructuur om te betalen, om contact te krijgen met die aanvallers, is weg. Dus dat zou het ontsleutelen van je systeem. En dat is echt wel goed op slot gezet, hoor. Daar kom je echt niet zomaar meer bij je bestanden. Dat zou dus niet meer mogelijk zijn. Dus sommige bedrijven zijn eerder juist nog harder de pineut. Nog even over andersom, hè. Dus als, stel dat Russische bedrijven worden aangevallen door Nederlandse aanvallers. Ja, Nederland is daar gewoon actief. Nederland doet daar gewoon actief wat aan. Recent is er nog iemand veroordeeld voor het maken van hacktools. Een paar jaar geleden waren er ook twee Nederlanders die hadden samen gezellig op een zolderkamertje ransomware in elkaar geknutseld. Ja, die zijn gewoon opgepakt. Dat waren wel kruimeldieven vergeleken bij die Reveal-club. Maar Nederland doet daar echt actief wat aan. Net als veel andere landen. Alleen ja, in het Oost-Europa gebeurt het over het algemeen toch wat minder. En zeker in Rusland. Ja, dus als ransomware crimineel, dan heb je hier wel uitgehoord waar je dan het beste kan zitten. Beter niet in Nederland, maar ga naar Oost-Europa, Rusland. En dan kan je gewoon blijven rondscheuren in je dure auto. Ja, totdat het ooit een keer te ver gaat natuurlijk. Want dat kan natuurlijk wel zo zijn. Op een gegeven moment denkt de Russische regering misschien, nou weet je wat, we hebben die knakkers lang genoeg de hand boven het hoofd gehouden. Mm. Nu is de maat vol. Nu worden we diplomatiek in een lastig pakket geschoven. Dan kon het natuurlijk ook zomaar nog eens voorbij zijn. Je hoorde een deel van de NOS op 3 Tech Podcast. De hele aflevering, die onder andere ingaat op de Corona Check App. Luister je via je favoriete podcast app. Dit is Softcell. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. Jaren 80 muziek in de nacht van Radio 1. Soft Cell en Tainted Love. Dat is ook het einde van de Focus voor vandaag. Morgen natuurlijk weer. Zometeen op deze zender. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ruimtereizen gaan jullie het over hebben. Klopt, want vandaag gaat Jeff Bezos de ruimte in. Ja. En wij gaan het daarover hebben, want steeds meer commerciële ruimtereizen komen eraan. Maar moet dat eigenlijk wel? Moet dat wel kunnen? Of moeten we die ruimtereizen niet voor onderzoekers houden, alleen voor wetenschappers? 0800-1121. Bellen. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Hattem is vannacht een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en de uitwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor mensen of hun huizen. De brandweer is even uitgerukt, maar kort daarna weer teruggekeerd naar de kazerne. Wegen in de buurt van de doorgebroken dijk zijn afgesloten. De Peruaanse verkiezingscommissie heeft de socialistische kandidaat Pedro Castillo uitgeroepen tot nieuwe president. Castillo won vorige maand nipt de verkiezingen van de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori. Die beweerde dat er was gefraudeerd bij het stemmen en diende klachten in. Voor de fraudeclaims zijn geen bewijzen gevonden en daarom zijn de klachten verworpen. Pedro Castillo wordt volgende week ingezworen als nieuwe president van Peru. De Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry's stopt aan het eind van volgend jaar met de verkoop van ijs in de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever, inclusief Oost-Jeruzalem. Volgens Ben & Jerry's, dat onderdeel is van Unilever, is de verkoop in strijd met de waarde van het bedrijf. Palestijnse organisaties hebben enthousiast gereageerd op het nieuws. De Israëlische premier Bennett noemt de stap van Ben & Jerry's verkeerd en anti-Israël. De Franse regering zet de nieuwe coronamaatregelen door, ondanks protesten de afgelopen dagen. Volgens de regering zit Frankrijk in de 4e golf van de coronapandemie en kan er een nieuwe variant opduiken als het virus te veel blijft circuleren onder de bevolking. De maatregelen waar het om gaat zijn onder meer een verplichte inenting voor zorgpersoneel. Afgelopen weekend waren er in heel Frankrijk meer dan 100.000 mensen op de been om te demonstreren tegen de maatregelen. Het weer. Vannacht koelt het flink af met minima tussen 9 en 13 graden. Komende dag opnieuw zomers weer met afwisselend zon en wolken bij 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Dit is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 20 juli 2021. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws van vandaag. En je vragen stellen aan de gast zometeen tussen 5 en 6. Kan me bereiken via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Ga eerst vertellen waar je vandaag meer over gaat horen in het nieuws. Want vandaag begint de alternatieve vierdaagse coronaproef variant van de Nijmeegse Vierdaagse, die dit jaar wederom niet kon doorgaan. Wandelaars kunnen via een app een eigen route lopen in de eigen omgeving. Succes daarbij. Misschien ga je wel nu al van start. Dat is vaak wel bij de Vierdaagse, namelijk zo vroeg in de ochtend. In België is voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de overstromingen. Minstens 31 doden daar gevallen en meerdere gewonden. En multimiljardair Jeff Bezos gaat vandaag de ruimte in met de eerste commerciële vlucht. Aan boord zitten verschillende reizigers, waaronder de 18-jarige Olivier Dame uit Nederland. En over die ruimtereis, daar wil ik het met je over hebben zometeen. Maar ik ga eerst vertellen wie mijn gast is straks. En dat is professioneel karateka Timothy Petersen bij mij te gast om te vertellen over karate. Straks tussen 5 en 6. Dit jaar een nieuwe sport op de Olympische Spelen. Je vragen mag je stellen straks tussen 5 en 6. Eerst maar eens de ruimte in. Want mag dat commercieel worden of moet het exclusief blijven voor onderzoekers? 0800-1121 of de app van Radio 1. Het heeft alles te maken met Amazon-oprichter Jeff Bezos, die vandaag de ruimte ingaat met zijn eerste commerciële ruimtevlucht. Vaartuig zou zo'n 100 kilometer de lucht ingaan om buiten de dampkring te komen. Inzittenden zullen dan een paar minuten gewichtloos zijn en daarna zullen ze weer afdalen naar de aarde als alles goed gaat. De vlucht heeft ook een Nederlands tintje, want de 18-jarige Olivier Dame uit Oosterwijk is een van de passagiers. Het is voor hem een droom die uitkomt, vertelt hij. When I touch down and I get out of the vehicle, I think I'm just speechless. Nou, dat was een kort fragment en daar hoorde je hem even. Jeff Bezos is niet de eerste miljonair die een commerciële vlucht maakt naar de ruimte. Vorige week is dat Richard Branson ook al gelukt met een vaartuig met passagiers. En Elon Musk heeft ook plannen om met een vaartuig vol toeristen de ruimte in te gaan. Nou, het lijkt een beetje op een wedstrijdje verplassen tussen rijke mannen te worden. Jeff Bezos heeft tijdens de presentatie van zijn ruimtevaartuig ook laten weten dat hij dit doet omdat hij zich zorgen maakt over de aarde. Technologiejournalist Bouw van Straten legt het uit bij Nieuws & Co. Hier op deze zender. Bezos die zei gisteren tijdens die presentatie van die maanlanden dat hij bang is dat de energie op aarde op